عشق بی نفس نارم، دل خوشتی خفص نارم، دلم با کس نمی گردم، دکار با کار کس نارم. چنو سرده چنو سرده، دلم با خم نمی گردم، چنو اره چنو برفا، و گوتنی که و عرفا. بل تا گری و سایت بام بمیرم، بلک راحت بام. بل تا گری و سایت بام بمیرم، بلک راحت بام. تقاسکم تقاسم ما، خوشی نیما دراس ما، چنوم کردهن آسم، آینه هم نمیشناسم. بل تا گری و سایت بام بمیرم، بلک راحت بام. بل تا گری و سایت بام بمیرم، بلک راحت بام. چنو دردم واگیره، که سایم هم ها میمیره، چنو ها گیره واگیرم، چه دلگیرم چه دلگیرم. مهر شهر پله میکم، دور خوب خسه میکم، دگردم بل تارم نک، اگر مردم بیارم نک، اگر مردم بیارم نک. و یادت نیزم صوبی، تگر بی برف بارو بی، متونه دیم بده کردم، تو سردت بی متو کردم. کجا رتی نفهمستم، اوش تا سو گری وستم. بل تا گری و سایت بام بمیرم، بلک راحت بام. بل تا گری و سایت بام بمیرم، بلک راحت بام. بل تا گری و سایت بام بمیرم، بلک راحت بام. بل تا گری و سایت بام بمیرم، بلک راحت بام. بل تا گری و سایت بام بمیرم، بلک راحت بام. بل تا گری و سایت بام بمیرم، بلک راحت بام. بل تا گری و سایت بام بمیرم.